คนที่มีนิสัยวาสนาพร้อมแล้วคือทั้งพวกอุคติปัญญูเช่นอย่างพระยศคุณบุตรหรือพระสารีบุตรโมกขันลาเป็นต้นนี่คือท่านที่เป็นอุคติปัญญูคอยที่จะรู้เข้าใจได้อย่างรวดเร็วพระยศคุณบุตรอยู่ในบ้านอยู่ไม่ได้เมื่อถึงการแล้วบ่นไปว่าวุ่นวายก็พอดีไปพบกับพระพุทธเจ้าพระองค์ก็รับสั่งว่าให้มาที่นี่ที่นี่ไม่ยุ่งที่นี่ไม่วุ่นวายพอเข้าไปก็ประทานพระโอวาทขอสำเร็จมรรคผลขึ้นในขนาดนั้นถ้าอย่างนี้ก็เหมือนยังง่ายๆถ้าเทียบก็เหมือนกับคนเป็นโรคที่คอยรับยาอยู่แล้วยาก็พร้อมที่จะยังโรคให้หายอยู่แล้วพอรับยาเข้าไปโรคกับยาก็ทำหน้าที่ต่อกันโรคแล้วก็ระงับไปดูทันทีไม่ยากอะไรเลยถ้าอย่างนี้ก็เรียกว่าหมอก็ไม่จำเป็นต้องเรียนมามากมายคนไข้ก็ไม่ต้องเป็นทุกข์เดือดร้อนในเรื่องเป็นไข้พอเป็นแล้วก็หมอให้ยามานักทานก็หายไปเลยนี่ถ้าเราพูดขั้นหนึ่งเป็นอย่างนี้แต่อีกขั้นหนึ่งก็หนักลงไปกว่านั้นหนักลงไปเป็นขั้นๆจนถึงขนาดที่ว่าโรคไม่ฟังยายาจะดียิ่งเสียยิ่งโสหมอจะมีความรู้เชี่ยวชาญในขนาดไหนมันก็เข้ากันไม่ได้กับโรคชนิดไม่รับยาสุดท้ายก็ปล่อยไปตามบุญตามกรรมจิตใจของสัตว์โลกก็เหมือนกันเช่นนั้นที่คอยรับยาอยู่แล้วก็ยังท่านอุปติกันอยู่ถัดลงมากับวิปปิกันอยู่แล้วก็มานัยยะที่พอแนะนำสั่งสอนหรือพอถูกพอลากกันไปได้อย่างที่เราทั้งหลายอุตส่าห์พยายามตะเกียกตะกายด้วยวิธีต่างๆหลายครั้งในหนทางซ้ำๆซากๆทำมากก็ค่อยอย่างเข้าถึงใจเข้าถึงใจเมื่อเราทำไม่หยุดไม่ถอยธรรมะออกเข้าถึงใจเรื่อยๆเอาไปหล่อเลี้ยงภายในจิตใจเรื่องกิเลสก็ค่อยขยายตัวออกไปขยายตัวออกไปธรรมะมีมากเพียงใดอำนาจก็มากกิเลสก็มีอำนาจน้อยถ้าธรรมะไม่มีเลยกิเลสมีอำนาจเต็มที่อยากแสดงตัวยังไงก็แสดงมาเต็มเม็ดเต็มหน่อยความเดือดร้อนจึงมีมากเพราะกิเลสมันมากมีอำนาจมากก่อความเดือดร้อนให้แก่โลกได้มากเมื่อธรรมะได้แทรกซึมเข้าถึงใจมากน้อยกิเลสก็ค่อยอ่อนกำลังอ่อนอำนาจลงไปธรรมะก็มีอำนาจลงเข้าไปโดยลำดับการปฏิบัติธรรมจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะพยายามให้ธรรมเข้าสู่จิตใจอยู่โดยสม่ำเสมอไม่ว่าจะอยู่ในสถานที่ใดๆเพราะกิเลสไม่ได้มีการไม่มีสถานที่เวลาเวลาอดีตอนาคตไม่ขึ้นอยู่กับจิตในทั้งหมดแต่ขึ้นอยู่กับการผิดการทำของมันเท่านั้นฉะนั้นอยู่ที่ไหนกิเลสจึงต้องมีถ้าเราไม่ระมัดระวังจึงต้องผลิตผลออกมาเรื่อยๆให้รับความทุกข์ความลำบากการสั่งสมธรรมการฝึกฝนปฏิบัติธรรมซึ่งเป็นคู่แข่งหรือเป็นเครื่องปราบปรามกิเลสจึงเป็นสิ่งจำเป็นที่เราต้องการความสงบสุขภายในจิตใจตลอดถึงหน้าที่การงานให้เป็นไปเพื่อความราบรื่นดีงามสม่ำเสมอในผลเป็นที่พึงพอใจต้องอาศัยการอบรมการประพฤติปฏิบัติทางด้านธรรมะเมื่อธรรมะเข้าสู่จิตใจมากน้อยเพียงไร จก็จะค่อยเกิดความยิ่งแย้มแจ่มใสมีความสงบร่มเย็นภายในตัวเองและเห็นคุณค่าแห่งใจและเห็นคุณค่าของตัวเองไปโดยลำดับมีธรรมจึงมีความจำเป็นสำหรับผู้ต้องการความสุขความไปเดินโดยทั่วกันถึงจะควรอบรมให้มีขึ้นภายในจิตใจยากลำบากเราไม่ต้องถือว่าเป็นอุปสรรคซึ่งเคยได้อธิบายมาหลายครั้งหลายหนแล้วการแก้กิเลสจะไม่ยากยังไงกิเลสมันก่อตัวมาตั้งแต่เมื่อไรเราไม่ทราบได้เลยเราไม่ทราบจนกระทั่งว่าปู่ย่าตายายของกิเลสคืออะไรโคตรแท้ของกิเลสคืออะไรไม่ทราบได้เราจะทำลายกิเลสซึ่งฝังรากฐานลงอย่างลึกเราจะทำลายเอาอย่างใจหวังให้ได้อย่างปอกกล้วยมันก็เป็นไปไม่ได้เพราะกิเลสไม่ใช่กล้วยพอที่จะปอกแล้วเอามารับทานเลยอย่างนั้นผู้ปฏิบัติธรรมจึงต้องเป็นผู้มีหลักใจอันแน่นหนามั่นคงคือมีหลักใจมีหลักใจหนักแน่นพูดง่ายๆมีเหตุมีผลเสมอเป็นเครื่องบังคับให้ใจดำเนินหรือเดินไปตามเหตุผลที่เราพิจารณาแล้วนั้นมันจะดำเนินตามหลักของเหตุผลอยู่โดยสม่ำเสมอความชินของใจก็มีด้วยและสิ่งที่จะมาก่อกวนจิตใจให้ได้รับความทุกข์ความลำบากคือเรื่องของกิเลสก็มีน้อยอยู่เป็นลำดับมีอาทิตย์ท่านสอนให้ไปอยู่ในป่าในที่สงบสงัดอย่างพระท่านอยู่พระทั้งพุทธการมีจำนวนมากมายที่มุ่งต่อแดนพ้นทุกข์และประพฤติปฏิบัติตนด้วยวิธีที่กล่าวมานี้องค์นั้นสำเร็จอยู่ที่นั่นองค์นี้บรรลุอยู่ที่นั่นเรื่อยมาโดยลำดับข่าวท่านมีแต่ข่าวดีๆถ้าเรามองดูแต่ผลก็เหมือนกับท่านล้างมือเปิบแต่เหตุคือการบำเพ็ญของท่านท่านสละเป็นสละตายมาแทบทุกองค์ทีเดียวไม่ว่าจะออกมาจากสกุลใดๆก็ตามเมื่อได้มุ่งหน้ามาประพฤติปฏิบัติธรรมด้วยความเชื่อความสงสัยต่อพระว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วต้องเป็นผู้เปลี่ยนทั้งหมดสลิดนิสัยใจคอความเป็นอะไรมาแต่ก่อนสลัดปัดทิ้งทั้งหมดเหลือแต่ความเป็นนักบวชพยายามดำเนินตนตามหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนเท่านั้นเอาหนักก็หนักเป็นก็เป็นตายก็ตายอดก็ยอมอดอิ่มก็ยอมอิ่มขอให้บำเพ็ญทำเพื่อความพ้นทุกข์สมความมุ่งหมายเป็นที่พอใจนี่สาวกท่านดำเนินอย่างนั้นแล้วก็ถ่ายทอดข้อปฏิบัติปฏิปทานั้นมาถึงจนกระทั่งพวกเรานี่คือปฏิปทาที่ราบรื่นโดยสม่ำเสมอและเป็นปฏิปทาที่สามารถแก้กิเลสถอดถอนกิเลสออกจากใจได้โดยลำดับไม่ว่าการใดสมัยใดเมื่อผู้ปฏิบัติตามหลักธรรมที่พระองค์ท่านทรงสอนไว้แล้วต้องได้ผลเป็นที่พึงใจโดยลำดับคำว่าที่นั่นวุ่นวายที่นี่วุ่นวายจะหมายถึงอะไรถ้าไม่หมายถึงใจสถานที่เขาไม่ว่าเขาวุ่นวายดินฟ้าอากาศเขาไม่ได้ว่าเขาเป็นทุกข์เป็นร้อนเขาวุ่นเขาวายอะไรไม่ว่าในสถานที่ใดๆก็ตามก็เป็นสถานที่นั่นอยู่ตามสภาพของเขาผู้ที่วุ่นวายก็คือหัวใจที่เต็มไปด้วยกิเลสเครื่องก่อกวนให้วุ่นวายนั่นเองนี่ที่พระพุทธเจ้ามาสู่สถานที่นี้ที่นี่ไม่วุ่นวายคือพระองค์ท่านไม่วุ่นวายพระองค์ได้ชำระหมดแล้วสิ่งที่วุ่นวายภายในจิตใจภายในพระทัยไม่มีสิ่งใดเหลือแล้วสถานที่นี้ไม่วุ่นวายพยศถ้าพูดถึงชื่อพยศก็ออกยศเข้ามานี้ที่นี่ไม่วุ่นวายแต่ตอนนั้นพระพุทธเจ้าจะทรงทราบชื่อทราบนามเขาหรือไม่ทราบก็ตามเราก็หมายเอาผู้นั้นแหละเมื่อเราทราบชื่อของท่านแล้วที่นี่คือสถานที่นี่เขาเป็นสถานที่บำเพ็ญเพื่อความไม่วุ่นวายสถานที่พระพุทธเจ้าประทับอยู่ในเวลานั้นก็เป็นสถานที่ฆ่ากิเลสทำลายกิเลสไม่ใช่เป็นสถานที่สั่งสมกิเลสเป็นสถานที่ไม่วุ่นวายกับอะไรนอกจากจะบำเพ็ญเพื่อระงับดับกิเลสภายในจิตใจเท่านั้นถ้าพูดถึงสถานที่ก็สถานที่นั้นเป็นที่บำเพ็ญเป็นที่ระงับดับกิเลสซึ่งเป็นตัววุ่นวายให้สงบระงับลงไปโดยลำดับจนกระทั่งถึงความราบคาบแห่งกิเลสไม่มีเหลือภายในใจแม้พระทัยของพระพุทธเจ้าก็เป็นพระทัยที่บริสุทธิ์พุทโธทั้งดวงแล้วไม่ใช่ พระทัยที่ยุ่งเหยิงวุ่นวายฉะนั้นจึงเรียกพระเจ้าเข้ามาสู่ที่นี่ที่นี่ไม่ยุ่งเหยิงที่นี่ไม่วุ่นวายที่นี่ไม่เดือดร้อนสั่งสอนธรรมแก้ความเดือดร้อนวุ่นวายเข้าไปที่จิตใจจนถึงกับผู้นั้นได้รับผลเป็นที่พอใจโดยลำดับนั่นเป็นเหตุให้เราทั้งหลายได้คิดถึงเรื่องความวุ่นวายมันอยู่สถานที่ใดถ้ามาอยู่ในหัวใจของเรานี้ไม่มีที่อยู่เมื่อความวุ่นวายที่ก่อควรอยู่ภายในจิตใจสงบดับลงไปด้วยการประพฤติปฏิบัติของเราแล้วความสงบเย็นใจก็เกิดขึ้นที่นั่นก็ไม่วุ่นวายแล้วที่นี่ไปที่ไหนก็ไม่วุ่นวายเมื่อหัวใจไม่วุ่นวายแล้วอยู่ที่ไหนอยู่เธอไม่วุ่นวายทั้งนั้นสบายไปหมดมีใจดวงเดียวเป็นตัวก่อเหตุให้เกิดความวุ่นวายใจนั้นมีสิ่งที่จะพาให้เป็นตัวก่อเหตุไม่ใช่ใจเฉยๆแล้วก่อเหตุขึ้นมาสิ่งที่แทรกสิ่งนั้นคือสิ่งวุ่นวายเมื่อเข้าไปสิงในจิตใจของผู้ใดผู้นั้นก็ต้องวุ่นวายการแก้กิเลสหรือการแก้ธรรมชาติที่วุ่นวายนี้จึงแก้ลงที่ใจนี้เองโดยข้อปฏิบัติเช่นการสอนให้กำหนดพุทโธธัมโมสังโฆเป็นเครื่องบริกรรมเพื่อจิตได้สงบระงับในขั้นเริ่มแรกนี่ก็คือเพื่อระงับความวุ่นวายและต่อไปมันวุ่นวายกับเรื่องอะไรนี่ปัญญาจะออกเดินวุ่นวายกับเรื่องรูปเรื่องเสียงเรื่องกลิ่นเรื่องรสเครื่องสัมผัสอะไรเข้าใจว่าอันนั้นดีอันนั้นชั่วอันนั้นเป็นยังไงบ้างพิจารณาคลี่คลายดูให้เห็นตามความเป็นจริงของสิ่งนั้นๆแล้วย้อนเข้ามาสู่จิตใจผู้ไปสำคัญนั้นหมายก็สิ่งนั้นสิ่งนั้นว่าเป็นนั้นเป็นนี้แล้วเกิดความวุ่นวายขึ้นภายในตัวเองให้เห็นชัดเจนทั้งภายนอกภายในใจก็สงบระงับลงไปได้นี่การแก้กิเลสแก้ความวุ่นวายแก้ที่ตรงที่ความวุ่นวายอยู่นี่เองคือใจแก้ไม่หยุดไม่ถอยมันจะไปที่ไหนมันก็ระงับกลับขึ้นไปได้อย่าลืมอย่าหนีจากจุดนี้วัฏจักรก็คือจิตเรื่องเกิดเรื่องตายเรื่องทุกข์เรื่องลำบากทั้งหมดคือจิตอ้าวอารมณ์ที่นี่เลยตัวนี้เป็นตัวก่อเหตุคำว่าคือจิตนี่ก็คือกิเลสที่มีอยู่ในจิตจิตที่ยังคำนอกปอกกิเลสออกไม่ได้หมดจึงต้องมีเรื่องไม่พึงปรารถนาขึ้นมาภายในจิตทั้งที่เราไม่ต้องการมันก็เกิดเพราะธรรมชาติของมันเป็นอย่างนั้นจึงลบล้างมาได้โดยความสำคัญด้วยความต้องการเฉยๆต้องลบล้างด้วยการปฏิบัติกำจัดสิ่งนั้นๆด้วยเหตุผลที่ควรได้แก่อัตถังนี่แหละเป็นหลักใหญ่เอาบำเพ็ญลงไปคำว่าอัตติอัตโนนาโถดังที่เคยแสดงแล้วให้เด่นภายในจิตใจตัวเองมนุษย์เราเกิดมาชอบอาศัยผู้อื่นอยู่เสมออะไรๆต้องพึ่งผู้อื่นอาศัยผู้อื่นเวลาเข้าจนกรอบจนมุมแล้วต้องอาศัยเราพยายามสร้างอัตติอัตโนนาโถสติไม่มีพยายามสร้างให้มีปัญญาไม่มีพยายามสร้างให้มีความขี้เกียจพยายามปราบปรามมันลงไปให้สิ้นภาพความขยันผิดขึ้นมามีเหตุมีผลผิดความขยันมันเกิดขึ้นได้ความขี้เกียจขี้ค้านนี่เราเคยได้เงินหมื่นเงินแสนเงินล้านกับมันเคยมีไหมถ้าเราสร้างโลกด้วยความขี้เกียจจะเป็นคนมั่งมีได้ไหมความโง่ล่ะมันทำคนให้แหลมคมได้ไหมคนโง่ทำอะไรให้สำเร็จรุ่งร่วงไปด้วยความน่าชมมีไหมเนี่ยทำอะไรก็ไม่ทันเขาความโง่ความขี้เกียจเมื่อได้เข้ากันแล้วมันเป็นอันเดียวกันแล้วทำอะไรไม่สำเร็จนี่แหละโทษทั้งมันเป็นอย่างนี้ที่เราต้องการจะให้เห็นอัตเห็นธรรมเห็นความจริงของศาสนาธรรมที่อยู่ภายในจิตใจของเราดังที่พระเจ้าทรงสอนไว้เราจะทำวิธีไหนเราจะนำความขี้เกียจขี้ค้านที่เข้ามาเป็นผู้นำทางหรือจะนำความโง่เข้ามาเป็นเครื่องบุกเบิกทางนอกจากมันจะเพิ่มความขี้เกียจเพิ่มความโง่เข้าอยู่เท่านั้นไม่มีอย่างอื่นเป็นที่เดินของสิ่งทั้งสองนี้เพราะฉะนั้นสิ่งใดที่จะแก้สิ่งทั้งสองนี้ได้เราต้องพยายามผิดขึ้นมาความฉลาดผิดได้พยายามคิดอ่านไตร่ตรองอยู่เสมอทีแรกต้องพยายามผักคิดผักค้นซะก่อนเพราะยังไม่เห็นผลจนกว่าผลปรากฏขึ้นมาแล้วเรื่องความอุตสาห์พยายามความบึกบึนหรือความเชื่อความมั่นใจความดื่มดื่มภายในจิตใจจะเป็นไปเองเพราะผลเป็นเครื่องจุดเป็นเครื่องดึงดูดให้เป็นไปเนี่ยแก้ตรงที่นี่กิเลสไม่อยู่กับใจเราจะไปคาดไปหมายที่นู่นที่นี่ เป็นความผิดทั้งนั้นกิเลสตัวมันพาเป็นพาฆ่าพาหมายแล้วไม่ดูมันถ้าที่นั่นจะดีที่นี่จะดีที่นั่นจะเป็นสุขที่นี่จะสบายล้วนแล้วแต่มันหลอกเราไปแล้วก็อย่างว่าเพราะตัวนี้มันร้อนไปไหนมันก็ร้อนตัวนี้มันเป็นทุกข์ไปไหนมันก็เป็นทุกข์ถ้าไม่ดูตัวมันก่อทุกข์ก่อเหตุก่อความวุ่นวายอยู่เสมอภายในจิตใจนี้จะไม่เห็นที่จอดแวะจะไม่เห็นที่แก้ที่ขายจะไม่เห็นที่ระงับดับมันลงไปได้เลยความสงบสุขความเย็นใจจะไม่ปรากฏถ้ามาระงับดับลงที่นี่ด้วยการพิจารณาที่นี่ต้องแก้มันที่ตรงนี้มันร้อนที่ตรงไหนกำหนดดูที่ร้อนมันวุ่นวายที่ตรงไหนกำหนดดูมันที่วุ่นวายตั้งสติจดจ่อเข้าไปตรงนั้นให้เห็นความจริงของความวุ่นวายนี่มันเกิดขึ้นมาจากไหนความทุกข์เกิดขึ้นมาจากไหนอะไรเป็นสาเหตุให้เกิดทุกข์ค้นมันลงไปที่จิตนั้นอันนั้นล่ะมันเป็นสนามรบด้วยดีแล้วความทุกข์เกิดขึ้นก็เอาความทุกข์เป็นเป้าหมายกำหนดลงไปหาเหตุมันเกิดขึ้นมาจากอะไรค้นคว้ามันอยู่ที่ตรงนั้นความวุ่นวายความทุกข์มันเกี่ยวพันกันอยู่มันเกิดขึ้นมาจากอะไรเกิดขึ้นมาจากความสำคัญมั่นหมายอันแน่มันจะเกิดขึ้นจากอะไรว่าอันนั้นเป็นงั้นอันนี้เป็นอันนี้ทั้งๆที่มันไม่เป็นจิตเจ้าของมันไปสำคัญเองแล้วหลงความสำคัญตัวเองก็โกยทุกข์ขึ้นมาเผาคนประเด็นให้รับความทุกข์ความเดือดร้อนมีเท่านี้เรื่องสำคัญอยู่ที่ตรงนี้ท่านจึงย้อนจิตเข้ามาดูที่จุดนี้เอาเป็นก็ให้รู้ตายก็ให้รู้ถ้าเห็นความจริงกับสิ่งที่ปรากฏอยู่เวลานี้มันทุกข์แค่ไหนให้ดูตัวทุกข์แต่ก่อนมันยังไม่เกิดทำไมมันเกิดขนาดนี้แล้วมันเกิดขึ้นมาจากอะไรตัวทุกข์มันก็เป็นทุกขังแล้วก็เป็นตัวนิจังอนัตตาอยู่แล้วรู้ให้มันชัดนี่เราเป็นหินรับปัญญากำหนดพิจารณาลงที่จุดนั้นแล้วความเปลี่ยนแปลงมันจะแสดงให้เราเห็นเมื่อสติจดจ่ออยู่นั้นไม่ยอมให้จิตมันคิดในทางอื่นซึ่งเป็นทางเพิ่มกิเลสขึ้นมาอีกดูเฉพาะจุดที่มันเป็นนั้นด้วยปัญญาด้วยสติให้ควรดูด้วยดีแล้วนี่ชื่อว่าถูกต้องและเป็นทางที่ระงับกับทุกข์ลงได้โดยไม่ต้องสงสัยท่านดับทุกข์ท่านดับที่นี่ถ้ามีสติปัญญาระดับได้ตรงนี้แหละมีความเพียรเราไม่ต้องประกาศถนาว่าให้ทุกข์นี้ดับไปเสียแล้วไม่ต้องไปอยากให้มันดับความอยากนี้เป็นความก่อเป็นสิ่งก่อกวนจะเพิ่มทุกข์ขึ้นมาเมื่อมันไม่ดับจากใจหมายเพราะฉะนั้นสิ่งที่ถูกต้องให้เหมาะสมกับสิ่งที่ปรากฏอยู่คือความทุกข์เวลานี้ก็คือการกำหนดดูให้รู้เรื่องรู้ราวของความทุกข์ว่าเกิดขึ้นมาจากอะไรจะเห็นความจริงทั้งทุกข์ด้วยเห็นความจริงทั้งสิ่งที่ทำให้เกิดทุกข์ด้วยปัญญาของเรานี่แหละเป็นสิ่งที่จะยุติความทุกข์ได้และเป็นสิ่งที่ระงับดับทุกข์ลงได้โดยไม่ต้องสงสัยมีจุดนี้เป็นจุดสำคัญเราไม่ต้องไปปรารถนาไม่ต้องไปหมายมันจะเพิ่มทุกข์เอาต้องการแต่ความจริงให้รู้ความจริงดูความจริงถ้ามันเห็นมันทุกข์ไม่ดับมันจะตายไปแล้วกันก็ให้รู้มันจะไปไหนวะว่างนี่เลยเอาลงให้เด็ดถึงคราวเด็ดจิตไม่ตายไม่ต้องกลัวตายพิจารณาลงในสนามรบนี้ระหว่างขันธ์กับจิตเนี่ยเป็นสนามรบของสติปัญญากับกิเลสที่ต่อสู้กันสติปัญญากิเลสนั่นเป็นอันหนึ่งขันเป็นอันหนึ่งมันเป็นคนละอย่างละอย่างขันไม่ปกติขันใดก็ตามไม่ปกติจิตก็กระเทือนถ้าสติปัญญาไม่ทันจิตต้องกระเทือนไปด้วยเพราะจิตปกติแล้วต้องถือสิ่งนี้ว่าเป็นตนอย่างฝังใจเพราะอะไรจึงต้องอย่างฝังใจเพราะกิเลสพาให้ฝังไงการพิจารณาสิ่งเหล่านี้แยกส่วนแบ่งส่วนออกไปเป็นการถอดถอนกิเลสคือความสัมพันธ์นั้นถ้ามันเบาบางไปจนกระทั่งความสำคัญของนั่นหมดไปคำว่านั่นเป็นเรานี่เป็นของเราแล้วก็หมดไม่ต้องบอกมันก็หมดเองเนี่ยปัญญาตัดขาดนี้เองตัดความสำคัญว่านั่นเป็นเรานี่เป็นของเราทุกข์ก็เป็นเราร้อนจะตายก็ยังว่าเป็นเราอีกมาเป็นของเราอีกเอามาทำไมมันเหมือนกับไฟมันมาเป็นเรามาเผาเราได้เผาเราทำไมความร้อนก็รู้ว่าร้อนความทุกข์ก็รู้ว่าทุกข์อะไรจะต้องกวาดเอามาเผาเจ้าของอีกทุกข์ก็มันรู้ว่ามันทุกข์กำหนดดูที่โครงที่ว่ามันทุกข์ด้วยปัญญาของเรานั่นแหละเป็นความถูกต้องตั้งอยู่ให้รู้ว่ามันตั้งอยู่ทุกข์มันเกิดขึ้นขนาดนี้มันตั้งอยู่ขนาดนี้แล้วมันดับไปขนาดต่อไปนั้นแน่จิตทำไมไม่เห็นมันดับด้วยมันเป็นอันเดียวกันทำไมมันไม่ดับไปด้วยกันมันคนละอย่างเฮนามันชัดเจนถึงมันไม่ดับเอามันจะตายด้วยกันให้ตายจิตยังไงมันก็ไม่ตายแน่นอนขอให้มันรู้ตามความจริงอันนี้นี่วิธีของขันธ์กิเลสในหลักปัจจุบันธรรมตามทางของพระพุทธเจ้าท่านสอนอย่างนี้ท่านปฏิบัติมาอย่างนี้ท่านรู้เห็นมาอย่างนี้ได้ผลมาอย่างนี้ทำนี้จะเป็นอย่างอื่นจะไม่ได้เพราะกิเลสไม่เป็นอย่างอื่นคือเป็นกิเลสโดยดีการแก้ไขด้วยศีลสมาธิปัญญา ที่เราบำเพ็ญเราปฏิบัติอย่างนี้จึงเป็นการถูกต้องและเหมาะสมกับการแก้กิเลสดังพระพุทธเจ้าพาดำเนินมาอยู่ที่ไหนก็ตามอย่าละจุดที่ควรแก้ไขจุดที่ควรจดจ่อจุดที่ควรสอดรู้จุดที่ควรพยายามให้เข้าใจคือใจอาการของจิตจะมีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆถ้ามีการชำระตัดสางด้วยข้อปฏิบัติอยู่เสมอแม้แต่สมาธิก็ยังต้องเปลี่ยนสภาพไปจากความละเอียดเข้าสู่ความละเอียดเรื่อยๆฐานของจิตคือความแน่นหนามั่นคงก็จะแน่นหนามั่นคงเข้าไปเรื่อยๆไม่หยุดไม่ถอยสติปัญญาเมื่อนำมาใช้ก็จะค่อยมีกำลังขึ้นโดยลำดับความรวดเร็วของสติปัญญาก็เร็วขึ้นไปโดยลำดับเพราะฝึกซ้อมอยู่เสมอนี่แหละสิ่งที่จะทันกับกิเลสคือสติกับปัญญามีมากเพียงไรกิเลสย่อมกลัวทั้งนั้นแหละถ้ามีน้อยกิเลสก็เหยียบย่ำทำลายจนไม่ปรากฏสติปัญญาเลยที่จะนั่งเฝ้าทุกข์อยู่อย่างนั้นปล่อยให้มันทุกข์มันเหยียบย่ำทำลายบ่นอยู่งั้นบ่นเท่าไหร่มันก็ไม่เป็นประโยชน์บ่นก็ไม่ทำใหม่หน้าที่ของเรามีไงฟาดลงไปให้มันเห็นเหตุเห็นผลเห็นความตัดความจริงซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจของเราดวงเดียวนี้เมื่อเห็นชัดเจนแล้วกิเลสไม่ต้องบอกมันแตกกระจายไปหมดนั่นแหละสู้ปัญญาไม่ได้นั่นแหละเราถึงจะได้เห็นชัดเจนว่าอะไรมันเป็นกิเลสอะไรมันเป็นกงจักรอะไรมันเป็นตัวเกิดตัวตายตัวทุกข์ตัวลำบากทั้งหลายนี่อะไรเป็นตัวยุ่งเหยิงวุ่นวายที่ไหนเป็นที่เดือดร้อนที่ไหนเป็นที่วุ่นวายเมื่อทราบอย่างนี้แล้วมันรู้เพราะตอนนั้นความเดือดร้อนวุ่นวายมันหมดเพราะกิเลสตัวก่อควรให้เดือดร้อนวุ่นวายมันหมดไปด้วยอำนาจของปัญญาหมดทุกหมดที่ใจกายมันจะมีก็มีเรื่องของมันจะเป็นไงไปมันมีอยู่ของมันอยู่จนกระทั่งวันหมดวันสลายนั่นแหละเดี๋ยวแสดงนู่นเจ็บท้องปวดหัวเจ็บนั้นปวดนี้อยู่นั้นเรื่องของมันว่าไงเราจะไปสำคัญมันให้เห็นตามความจริงของมันเราก็ไม่เดือดร้อนถึงคราวจริงก็เป็นอย่างนั้นเห็นชัดตามเป็นจริงอยู่แล้วมันจะแตกก็แตกยิ้มกันเออจะว่าไงเมื่อไม่มีอะไรที่จะมาทำลายจิตใจได้การตายของธาตุของขันธ์การสลายของธาตุของขันธ์ไม่ใช่เป็นสิ่งที่จะมาลบล้างจิตใจให้หรือทำลายจิตใจให้ทิพย์หายไปนี่มันเป็นเรื่องของเขาทำหน้าที่ตามธรรมชาติของเขาคือทำหน้าที่ตามใจรักคือให้การผู้หาสาเขาก็ทำของเขาไปผู้ที่รู้กฎใจรักก็ให้รู้ไปพิจารณาไปให้เห็นตามเป็นจริงไปเนี่ยจะชื่อว่าผู้ฉลาดนี่แหละท่านกุศลธรรมมาให้ฉลาดที่ตรงนี้สวดให้ดีนะกุศลธรรมมาจะไปคอยถึงเอาผ้ามาสวดเวลาตายแล้วเคาะลงโป๊ะๆเป๊ะๆเฮ้ยสังขารจะตายเราตอนยังเป็นคนอยู่ไม่อยากฉลาดเวลาตายแล้วไปเรียกกันมาสวดกุศลกันยุ่งไปหมดกุศลธรรมมาก็เท่าเดิมมันแหละว่าเลยสวดให้มันถูกจุดสิสวดกุศลธรรมมาแปลว่าความฉลาดเรียนเรื่องของตัวให้มันรอบให้มันรู้รอบความโง่ก็อยู่ในตัวเองความฉลาดที่ในตัวเองผิดขึ้นมาได้ถ้ากุศลธรรมมามันก็อยู่ที่จิตไม่อยู่ที่ไหนนี่นะอภิญญากตาธรรมมาก็อยู่ที่จิตกุศลธรรมมาก็อยู่ที่จิตเนี่ยแก้จิตจนบริสุทธิ์แล้วไม่ต้องพูดแบบกุศลธรรมมาก็ไม่สนใจจะพูดเสียเวลาถ้ากุศลธรรมมาก็เสียเวลาอภิญญาธรรมมาก็เสียเวลารู้ตามความจริงนั้นสบายดีตายแล้วไม่ต้องไปหาพระมากุศลธรรมมาละถามว่ามันถึงที่ถึงผลแต่มันรู้จริงๆนะภายในจิตใจนี่ความจริงมีอยู่กับทุกคนพระพุทธเจ้าไม่หลอกลวงโลกพระองค์เห็นก่อนแล้วรู้ก่อนแล้วจะนำความรู้จริงเห็นจริงมาสอนโลกแล้วมันจะปลอมไปไหนนอกจากจิตใจของเราที่เลสพาให้ปลอมเท่านั้นเองมันถึงปลอมได้วันยังค่ำคืนยังรุ่งได้ยินได้เห็นอะไรปลอมไปหมดเพราะที่เลสพาให้ปลอมถ้าสติปัญญาได้ยังเข้าไปตรงไหนความจริงก็ชัดขึ้นมาชัดขึ้นมาปัญญาเต็มที่ความจริงแสดงเต็มภูมิไม่สงสัยนี่แหละเรียนทำจบเรียนวัฏจักรแก้วัฏจักรจบที่จิตดูแสนสบายเนี่ยท่านว่าโลกุตตรธรรมมันเหนือโลกทั้งสี่อยู่ในโลกอยู่ในขันมันก็เหนือขันมันไม่ยอมให้ขันกดขี่บังคับมันได้เหมือนอย่างแต่ก่อนรู้ตามมันจริงมันทุกอย่างแล้วมันไม่มีอะไรจะมาทำลายจิตใจไม่มากดขี่บังคับจิตใจได้เองได้เลยจึงเรียกว่าเหนือโลกเหนือโลกคือขันเนี่ยมันเหนือที่ตรงนี้เองโลกุตตรธรรมแปลว่าธรรมเหนือโลกนิพพานังปรมังสุขขังถามหาอะไรขอให้จิตบริสุทธิ์เท่านั้นกับคำว่านิพพานังปรมังสุขขังอันเดียวกันสวดไม่สวดว่าไม่ว่าอันเดียวกันเลย พยายามสวดกุศลาให้ตัวเองนะอย่าไปคอยจะเอาพระมาสวดกุศลาธรรมายุ่งถ้าเป็นพระท่านไม่อยากยุ่งเนี่ยท่านลำคาญท่านไม่อยากไปนอกจากพระหากินท่านจะจับไปวันนี้คนตายนะกุศลาอาหารว่างเกินแล้ววันนี้มันอาจเป็นไปได้อย่างนั้นถ้าพระท่านมุ่งอัดมุ่งทำท่านไม่สนใจอะไรท่านขี้เกียจยุ่งเวลาสอนให้กุศลาธรรมาไม่สนใจเวลาตายเอาไปกุศลาทำไมนะท่านจะว่างั้นนะเอาละเอวัง